μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, στα σπίτια μπήκαν οι όχτροι. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνετε. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε κι όταν σας δώσουν το ok απέξω τρέξτε. Να είμαστε λοιπόν εδώ μία ακόμα Παρασκευή, και μάλιστα τι Παρασκευή, Παρασκευή Προτριωδίου, Τριώδιων, τελειώνουμε, περνάμε στην καθαρά Δευτέρα, να καθαρίσουμε σχεδόν αποκλείεται. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107, πόσο στη Θεσσαλονίκη, όλο μονίμως μπερδεύομαι. Λοιπόν, στον ήχο είναι σήμερα η Κατερίνα Βουτσά, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Ηλιοπούλου και η Στέλλα Κωνσταντινίδου. Στη μουσική επιμέλεια σήμερα αποκριάτικα θα σας φτιάξω τη διάθεση και το κέφι, θα φτιάξω και το δικό μου, θα φτιάξω και ολονών. Μερικοί δεν πρόκειται να σηκωθούν ποτέ. Ούτε ως κέφι, ούτε ως άποψη, ούτε ως πολιτισμός. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα για τη σήμερα, μόνο με μηνύματα θα βγει η εκπομπή. Όπως ξέρετε, έχει θέμα η εκπομπή. Έχει προαναγγελθεί και είναι καθαρά τριωδιακών. Μεταξύ μας, με το 3 και 1 στην ψηφοφορία, νομίζω ότι το τριώδιο ολοκληρώθηκε. Εντελώς έτσι. Άλλωστε, είναι η μοναδική ευκαιρία για παροχή δευτέρας ευκαιρίας στον ναζισμό. Μόνο στο τριώδιο μπορούν να συμβούν αυτά τα πράγματα. Real λοιπόν, κενό, και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54%. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με υπολογιστή, studio@realfm.gr. Θέλω να ευχαριστήσω όσους άρχισαν ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα σιγά σιγά να στέλνουν τον δικό τους ορισμό του κατωσοβρακισμού. Εγώ τη δική μου αντίληψη για τον κατωσοβρακισμό θα την πω στο τέλος αυτής της εκπομπής. Θυμίζω ότι και τα τραγούδια των Απόκριο, με κορυφαία τη Δόμνα Σαμίου μέχρι σήμερα, και ο τρόπος προσέγγισης των πραγμάτων και η ψιλοπαγανιστική καταβολή αυτών των εθίμων είναι για να ανοίγουν εκτός των άλλων τα στόματα την ώρα που κλείνει η όρεξη για την κρεοφαγία, εξού και Απόκρεο. Δεν θα περάσω σε βαθιές αναλύσεις. Υπάρχει ένα blog το οποίο ξεκίνησε την ιστορία και μπορώ να ξεκινήσω και εγώ με ένα τραγούδι. Πέθανε ο κρέας, πέθανε, ψυχομαχάει. Και ο τύρος σηκώνει ο πράσος στην ουρά και ο κρέμιδας στα γένια. Είναι από τα ανωδυνότερα παραδοσιακά της Ρούμελης, τα ξετσίποτα τα λεγόμενα της Αποκριάς. Η Δόμνα Σαμίου να σας φτιάξει το κέφι και εγώ περιμένω τον ορισμό σας για τον κατωσοβρακισμό. Μη μου καταφύγετε σε... Γιατί κράτησα αυτόν τον όρο, έτσι όπως τον έστειλε ένας φίλος μας φοιτητής από την Κρήτη, κράτησα τον όρο χωρίς να τον καθαρευουσιανίσω. Αν μου αρχίσετε τα περισκελέας και διάφορα άλλα πράγματα, θα τον στρατιωτικοποιήσετε τον όρο και δεν πρόκειται να του αλλάξετε το νόημα. Τα κατεβασμένα σόβρακα είναι κατεβασμένα σόβρακα. Είναι άλλο για την ανάγκη σου και άλλο γιατί δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα με τις ανάγκες σου. Φύγε παραδοσιακό. Μαχάει κι ο τύρος, ψυχό, μαχάει κι ο τύρος. Πεθάνω, κρέας, πεθάνε, ψυχό, μαχάει κι ο τύρος, ψυχό, μαχάει κι ο τύρος. Ψυχό, μάναν, ψυχό, σηκώνει ο πράσος στην ουρά. Στην ουρά κι ο κρέμιδα στα γένια, κι ο κρέμιδα στα γένια. Στην ουρά κι ο κρέμιδα στα γένια, κι ο κρέμιδα στα γένια. στην καβάλα να πέσει στην τζουκάλα. Ρούχα η παλιόκου μας εγκέντες στην καβάλα να πέσει στην τζουκάλα. Έλα καλησπέρα Κωστέ. Λοιπόν, θα μείνουμε σήμερα στον κατωσοβρακισμό. Έχω λοιπόν την πρώτη προσέγγιση. Τώρα, εσύ που το λες αυτό, υπάρχουν και διλήμματα, έχετε και άλλα μηνύματα. Εγώ θα προσπαθήσω να μείνω. Ρε Μανώλη, μου λες τώρα αν θα μου άρεσε ένα συνώνυμο για το λεξικό του Μπαμπινιώτη που στο Φροσίνη ή Κουσλιγκοφροσίνη. Να διαλέξω το δεύτερο, Κουσλιγκοφροσίνη, δεν ξέρω, κατεβασμένα τα έχει ή ανεβασμένα. Εξαρτάται και τι ακριβώς. Μα απέχεις κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω, εγώ θα τα μαζέψω όλα αυτά. Θα τα διαβάσω με την ησυχία μου. Θα πω όσα μπορώ στον αέρα σήμερα από αυτά που θα στείλετε για τον κατωσοβρακισμό, περιγράφοντας προφανώς είτε υποκειμενικά είτε αναλύοντας την αντικειμενική, πολιτικά ή μη υποκειμενικά ή μη, νταουνιάρικα από πλευράς έρωτα, ενδεχομένως κάποιοι από εσάς, ή από πλευράς πόνου για τα τεκτενόμενα ή στην ελληνική επικράτεια. Τώρα το επικράτεια είναι και πολύ σοβαρή κουβέντα, έτσι. Για να έχεις επικράτεια πρέπει να επικρατείς κιόλας. Δεν ξέρω ποιος επικρατεί πια σε αυτόν τον τόπο. Στην εποχή της Τρόικας, των μνημονίων, αλλά κυρίως της μεγάλης βαθύτατης κρίσης και της κοινωνίας και κυρίως της οικονομίας. Ας έρθουμε λοιπόν σε αυτό το πρώτο, την πρώτη προσέγγιση. Ο Βασίλης. Ο Βασίλης ο Βιτούλης στέλνει. Κατωσοβρακισμός είναι, αγαπητή Λιάνα, η διαφορά Γεωργάκη, Σιδερένιου και Σαμαρά. Υπηρέτες του μεγαλοαστισμού και οι δύο κολυτάρια και συμμαχτές στο Χάρβαρντ, παπατζίδες αμφότεροι. Ο μεν πρώτος όμως ως πρωθυπουργός πήγαινε στα Ευρώπα, τον χαϊδεύανε φιλικά στην πλάτη, του πιάνανε τον κόλο και τα μεγάλα αυτάκια του, και ερχόταν εδώ στο Ελλάδα με τους πρετεντεραίους πολιορκητικό κρυό, έσπαιρνε τον πανικό στο λαό, πως αν δεν πάρουμε τη δοσούλα θα πτωχεύσουμε, και τότε πάνε και οι μισθοί και οι συντάξεις. Αυτό είναι ο ορισμός του κατωσοβρακισμού. Ο άλλος όμως που έχει κάτι από παλικαριά με ημαράκι και ονεδίτη της εποχής του 10% επί εθνάρχου, και όταν πρόκειται να τσακωθεί με κάποιον πρώτα βγάζει το παντελόνι του, όχι το σόβρακο, προσοχή, τη δουλειά που του ανέδεσαν τα αφεντικούλια του τη διεκπεραιώνει με τσαμπουκά, με νόμο και με τάξη, και όχι με σοκ και δέος. Είναι αναλογικά η διαφορά μεταξύ Τσίπρα και Χρυσής Αυγής. Η αστική τάξη δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Με παπατζίδες, Τσιπροσιδερένιους ανακαλύπτει οι σαμαροχρυσαυγίτες. Πολύ πλατή δεν είναι. Σας είπα, άμα είναι να στείλετε, στείλετε μέχρι 30-40 λέξεις. Έναν ορισμό ψάχνουμε, ρε Βασίλη. Αυτό εδώ είναι ολόκληρο πόνημα για τον κατωσοβρακισμό. Δεν μας παίρνει στο ραδιόφωνο. Πρέπει να είναι ο λόγος σύντομος, ευσύνοπτος και πολύ πολύ πολύ αποκριάτικος, γιατί μέσα από την αποκριά μπορούμε να βγάλουμε και καμιά αλήθεια. Και δεν σε θέλω πια. Παραδοσιακό της Μικρασίας και της Ιωνίας, από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, η χοροδία είναι εκπληκτική, λέγεται «Εφωνία από τα πολλά που μου έχεις καμωμένα, δεν σε θέλω πια». Τα σωθικά μου τα έχεις μαυρισμένα, δεν σε θέλω πια, σε βαρέθηκα. Μην μου πείτε ότι δεν μπορείτε να το πείτε. Από την Κόμενα μέχρι την κυβέρνηση. Λοιπόν, εγώ όσο θα παραλαμβάνω τα μηνύματά σας, την άποψή σας, τη θέση σας, τον ορισμό σας, την ανάλυση σας για τον κατωσοβρακισμό, ο οποίος ως ένα σημαντικό βαθμό είναι και κυρίαρχο ρεύμα, είναι και κυρίαρχο ρεύμα αισθητικό, για προσέξτε το, είναι αισθητικό ρεύμα του καιρού. Δεν είναι τι συμβαίνει, είναι το πώς συμβαίνει. Δεν είναι τι γίνεται ή τι πράττεται, αλλά είναι πώς αυτό μεταφράζεται σε πράξη προς τα έξω. Με τι αισθητική, με ποιο τρόπο, σε ποια στιγμή. Μπορεί κάποιος να κατεβάσει τα σοβρακά του και να είναι μια δικιά του στιγμή και να είναι και ιερή. Υπάρχει όμως και άλλος τρόπος να τα κατεβάσει και να είναι προσβλητική, να τα κατεβάσει και να είναι ξεφτελιστική. Και όταν λέμε τα σόβρακα, εντάξει, θέλετε να βάλω και τις χιλότες μέσα, βάλετε και τις χιλότες. Δεν είναι θέμα φύλου εδώ. Άμα το προσεγγίσει κανένας έτσι, θα το ευτελήσει ακόμα περισσότερο. Ο κατωσοβρακισμός είναι πολύ κοντά στην έννοια του ενδοτισμού και μάλιστα με εξευτελιστική διαδικασία. Να το είπα, δεν κρατήθηκα να φτάσω μέχρι το τέλος. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Πριν περάσουμε στις διαφημίσεις, εγώ έχω κληρώσει σήμερα 3 βιβλία. Το πρώτο βιβλίο έφτασε την κατάλληλη στιγμή στα χέρια μου. Και είναι του Ζωζέφ Κοέν. Και ο τίτλος του είναι «Πώς βίωσα τον ναζισμό». Γεννημένος στην Αθήνα το 1937 από εβραϊκή οικογένεια, σπούδασε αρχιτεκτονική στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από φύση το 1962. Μαθήτευσε δίπλα στον Εγκονόπουλο και στο Χατζηκυριάκο Γκίκα. Μιλάμε για Έλληνες, τον οποίο το όνομα δεν μπορεί εύκολα να μπει και να βγει σε παζάρια αντιαισθητικά. Ακτινοβολούσαν όσο και η γνώση τους. Η αρχιτεκτονική ήταν η επαγγελματική του απασχόληση. Αφιέρωσε πολύ χρόνο στη ζωγραφική, την κεραμική και τη μικρογλυπτική. Πώς βίωσε τον ναζισμό? Η απάντηση στο βιβλίο. Ανθρώπινο, απλό, καθημερινό, συντριπτικά. Συντριπτικά αποκαλυπτικό. Αποφάσισα να το κληρώσω για έναν πολύ σοβαρό λόγο. Πάρα πολύ σοβαρό λόγο. Για μια έκφραση που έχει μέσα. Άνθρωπος που ξεκινάει, Έλληνας, που ξεκινάει το βιβλίο του. Γιατί για Έλληνα μιλάμε. Έλληνας που ξεκινάει το βιβλίο του λέγοντας ευχαριστώ. Προσέξτε, στη μνήμη αφιερωμένο άξιων ανθρώπων που με κίνδυνο της ζωής τους μας έσωσαν και μας προστάτεψαν, στον Τέλη Νικολόπουλο και στη γυναίκα του Ιωάννα, ας καταταγούν στους δικαίους των εθνών. Για αυτή την έκφραση και μόνο, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το πάρετε και να το διαβάσετε. Πάμε λοιπόν στην πρώτη κλήρωση. Και για να το συμβολοποιήσω το βιβλίο και να μην σας βάλω να γράφετε τεράστιο τίτλο, γράψτε πάρα πολύ απλά δίκαιοι. Εγώ θα καταλάβω το δίκαιοι των εθνών. Και θα πάρετε μέρος στην κλήρωση γράφοντας real, αφήνοντας κενό. Έχω άλλες δύο κληρώσεις για βιβλία. Και μετά θα γράψετε δίκαιοι και θα το στείλετε στο 54%. Στο μεταξύ φτάνουν τα μηνύματα, στις διαφημίσεις μπορείτε να στείλετε ακόμα περισσότερα. Δεν μπορώ να απαντήσω στο τρίλημα μυδοπίλαφο σου πιες με πασφανάκι ή αστακόμα καρονάδα του μακαριωτά του Χριστάκη μου. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Διότι αυτό είναι πια στις μέρες μας θέμα τσέπης και θέμα μαγειρικής. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε κι όταν σας δώσουν το ok, απέξω τρέξτε. Λοιπόν, να είμαστε πάλι εδώ και αρχίσατε ήδη να στέλνετε τις πρώτες σας προσεγγίσεις. Κάτω ξοβρακίτης είναι αυτός που με κατεβασμένα προφανώς τα σόβρακα κοιτάζει τον καθρέφτη και αναφωνεί. Τόσο μικρός ήταν τελικά. Κατωσοβρακισμός είναι ορισμός του μικρού και περιφρονημένου. Όχι μόνο παίους και αναστήματος, φιλιά Γιώργος. Γιώργο μου, πήγες στον κατωσοβρακίτη. Δεν πήγες στον κατωσοβρακισμό. Ο κατωσοβρακισμός είναι στάση ζωής. Είναι διαδικασία. Λοιπόν, έχει και ένα λίγο πιο πετυχημένο, αλλά κάτσε τώρα γιατί με τον υπολογιστή πρέπει να καθίσουμε να τα βρούμε ένα-ένα όλα αυτά. Έχεις δίκιο, Πέτρο μου, όταν ζητάνε τα παιδιά αυτά που ζητάνε, iPad και τούτα και εκείνα και τα άλλα, εσύ βρίσκεται. Λοιπόν, ο Αντώνης έχει έναν εξαιρετικό ορισμό. Κατωσοβρακισμός είναι ένα πάγιο χάρισμα των πολιτικών, συνοδεύεται από τον τουρλοκολισμό. Αντικατοπτρισμός, λέει ο Στέφανος, είναι ο κατωσοβρακισμός της ψευτομαγκιάς Κασιδιάρη προς αδυνάμους υποστηριζημένης από καραφλοπίθηκο ελλαδικής προέλευσης. Μου λέτε να σχολιάσω το περαστασιακά περάσαμε καλά και περιστασιακά καταραίουμε. Δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω γιατί πράγμα μιλάτε. Μπορεί και να μου ξέφυγε κάτι από αυτές τις δηλώσεις του τελευταίου καιρού και να μην μπορώ να το αντιμετωπίσω. Κοιτάξτε, ο κάτω σοβρακισμός δεν χρειάζεται να βρίσετε για να καταλήξετε να χρησιμοποιήσετε βρωμοκούβεντες για να τον ορίσετε. Λοιπόν, ο ανώνυμος, που δεν έχει όνομα για να πω, στέλνει ένα μήνυμα. Πού το τώρα? Εντάξει, καλά, κάποια στιγμή, άμα θα τα μαζέψω όλα, θα σας πω. Αν αρχίσετε να βρίζετε και να μου ζητάτε να σχολιάσω πράγματα τα οποία ήδη έχουν συμβεί, αποκλείεται. Ακούγοντας τις ειδήσεις του σταθμού, έβαλα τα κλάματα, λέει ο Μπάμπης. Έβαλα τα κλάματα γιατί άκουσα για 60.000 μικρές επιχειρήσεις, χωρίς γιατρούς, χωρίς φάρμακα, το λιμενικό χωρίς καύσιμα, χωρίς λάστιχα, άλλοι να φεύγουν για Αλβανία, ένα μεροκάματο, παιδιά να λιποθυμούν στα σχολεία. Αυτό ούτως ή άλλως δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που μπορεί να σε βοηθήσει να ξεφύγεις γελώντας και χαμογελώντας λίγο για τον κατώ σοβρακισμό. Εσύ, φίλε μου, μου γράφεις από την Αγγλία, Δημήτρη, και μου λες ότι στο Σουόνσι ζεις με τη γυναίκα σου που είναι Ουαλή. Μια μέρα σε ρώτησε η γυναίκα σου γιατί η Ελλάδα, που είναι μια μεγάλη χώρα και δίδαξε τον πολιτισμό, έχει πέσει τόσο θύμα του κάτω σοβρακολοστήσιμου. Γιατί να το αλλάξεις? Κάτω σοβρακισμός, είπαμε. Εγώ δεν ήξερα τι να απαντήσω. Ποια είναι η γνώμη σας? Τη γνώμη μου τη λέω κάθε μέρα, με κάθε τρόπο και με τη στάση μου. Εσύ να μου πεις τη δική σου. Συνήθεια, γράφει φίλος μας, είναι ο κάτω σοβρακισμός διαδεδομένη όχι μόνο στην Ελλάδα. Ακολουθείται ενίοτη αποκύρτωση της κεφαλής και της μέσης. Εξαιρετικό ως προσέγγιση. Έλα όμως που καμιά φορά τα σόβρακα παίζουν και τον άλλο το παίζει ότι είναι όρθιος. Αχ, λαλούν τα ειδόνια. Να θυμηθούμε και ανθρώπους που τους έχουμε ξεχάσει. Λαλούν τα ειδόνια. Λαλίστε λοιπόν, αειδονάκια μου, Διονύσιος Λαβράγκας, με τη χοροδία και τη μαντολινάτα του μουσικού συλλόγου Λαρίσης. Ο Λαβράγκας, ξέρετε, είναι μεγάλος μουσουργός. Ίδρυσε κυριολεκτικά το ελληνικό μελόδραμα και την επτανησιακή σχολή ως επτανησιακή σχολή. Έγραψε αμέτρητες σκανδάδες. Έργα για βιολί, για πιάνο, για εκκλησιαστικό όργανο, δοξαστικά της Θείας Λειτουργίας. Κρίμα που δεν έγραψε και hip hop και R&B. Θα τον ξέραμε όλοι σήμερα. Λοιπόν, ακούστε και χαρείτε. Λαλούν τα ειδόνια. Μουσικός σύλλογος Λάρισας στη φωνή. Γιατί όταν τραγουδάμε όλοι μαζί ένα τραγούδι που μπορούμε να το μοιραστούμε, τότε το όλοι μαζί έχει νόημα στις χοροδίες. Αναγκαστικός κατωσοβρακισμός και μπορώ να κρατήσω τη μουσική από κάτω του παρουσιαστή. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, πρέπει να διακόψω την εκπομπή διότι κάνει δηλώσεις ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς στις Βρυξέλλες, δίδει συνέντευξη μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Στους νέους, δηλαδή, θα τους δώσουν νέες θέσεις εργασίας. Γίνεται πια αναφορά από όλους τους εταίρους μας στην ανεργία των νέων, που είναι μεγάλο πρόβλημα για ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Και θα έλεγα είναι το πιο δραματικό πρόβλημα για την Ελλάδα. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Όλη η Ευρώπη συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί πια να μένουμε στα λόγια, αλλά ότι πρέπει να προχωρήσουμε με ειδική βοήθεια για τους νέους. Τα μέτρα λιτότητας δεν είναι αυτός ο σκοπός, ούτε κάποια πολιτική μπορεί να είναι έτσι μονοδιάστατη. Αντίθετα, για να πετύχουμε το στόχο της ανάπτυξης πρέπει να δώσουμε έμφαση στις διαρθρωτικές αλλαγές για ανταγωνιστικότητα, αλλά και στην αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής. Αυτή είναι η προσπάθεια που σήμερα κάνουμε στην Ελλάδα. Ήδη αναγνωρίζεται από όλους η πρόοδος που έχει επιτευχθεί. Αποτυπώνεται, για παράδειγμα, στην πρόσφατη έκθεση του Lisbon Council, που είναι το λεγόμενο Think Tank, το κέντρο σκέψης, όπως τα λέγαμε, των Βρυξελών. Η Ελλάδα εκεί πέρα κατατάσσεται πλέον πρώτη μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωζώνης και στην δημοσιονομική προσαρμογή και στις μεταρρυθμίσεις. Και ειδικά στις μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με αυτή την έκθεση, Η πατρίδα μας έχει την άριστη κατάσταση, την άριστη βαθμολογία, κατάταξη. 10 στα 10. Και σήμερα μιλήσαμε ως δεύτερη μέρα του συνεδρίου της Συνόδου Κορυφής για θέματα κυρίως εξωτερικής πολιτικής. Μιλήσαμε πρώτα απ' όλα για τη Ρωσία, που όπως ξέρετε αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Ευρώπης. Όπως στρατηγικός εταίρος οι τρεις μεγάλοι είναι Αμερική, Κίνα, Ρωσία. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να διατηρούμε την ευρύτερη δυνατή συνεργασία και διμερώς και σε διεθνές επίπεδο, στα διεθνή φόρα, για την αντιμετώπιση διεθνών προκλήσεων, όπως είναι η τρομοκρατία, όπως είναι η κλιματική αλλαγή ή και αν θέλετε για ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, όπως είναι η Συρία, το Αφγανιστάν κτλ. Προκειμένου να ενισχυθεί παραπάνω αυτή η εταιρική σχέση, κατά την άποψή μας απαιτείται μια ρεαλιστική, μια πραγματιστική προσέγγιση των ρωσικών θέσεων σε ένα κλίμα ειλικρινούς διαλόγου που θα επιτρέψει αυτή την προώθηση των κοινών συμφερόντων Ευρώπης και Ρωσίας. Και κατά την άποψη της Ελλάδος, αλλά και κατά την άποψη πάρα πολλών κρατών μελών, η διευκόλυνση ή και η απελευθέρωση θεωρήσεων, αυτό που λέμε βίζες, για να βγουν, και αυτό το είπα εγώ παντού, για να βγουν για τους Ρώσους, πράγμα το οποίο για την Ελλάδα ειδικότερα θα ενισχύσει πολύ και τον τουρισμό μας, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, θα πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα αυτό ως προτεραιότητα. Θα ωφελήσει, επαναλαμβάνω, άμεσα τουρισμό και το εμπόριο. Έγινε συζήτηση και για τη Συρία. Εκεί πέρα είναι δεδομένη δυστυχώς η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης. Από την αρχή αυτής της τραγωδίας έχουν πεθάνει από μια ουσιαστικά εμφύλια σειρά, ξέρω, ένα εμφύλιο πόλεμο, πάνω από 70.000 κόσμος. Και επειδή συνεχίζεται αυτό το αδιέξοδο σε κάποια λύση και επειδή για την εξέβρεση της λύσης προσπαθεί πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανταλλάξαμε απόψεις για δυνατότητες περισσότερης βοήθειας στην αντιπολίτευση τη Συριακή και η τελική απόφαση θα πάρθει, παραπέμψαμε δηλαδή στο το εξαιρετικό αυτό θέμα στους υπουργούς των εξωτερικών που θα έχουν μια άτυπη συνάντηση στην Ιρλανδία την επόμενη Παρασκευή. Και από ελληνικής πλευράς είπα στον κύριο Αβραμόπουλο ότι θα πάει εκείνος. Είναι σημαντικό να συμμετάσχει και η Ελλάδα σε αυτό το θέμα, το οποίο όπως ξέρετε εμάς μας ακουμπάει, μας ενδιαφέρει και από πολλές άλλες πλευρές, γιατί αναταράξεις στη Συρία δημιουργούν αναταράξεις από πλευράς μεταναστευτικών ροών, κυμάτων κτλ. Που έρχονται προς την Ελλάδα σε μια εποχή που δεν έχουμε τη δυνατότητα να στεγάσουμε τέτοιου είδους ροές ιδιαίτερα παρανόμων μεταναστών. Αυτό ήθελα να σας πω σαν μια συνολική τοποθέτηση του τι έγινε αυτές τις μέρες και παρακαλώ για τις ερωτήσεις. Ναι, να αρχίσουμε. Η πρώτη ερώτηση στον Γιώργο Ευθυμίου από την ΝΕ. Κύριε Πρόεδρε, χθες προσερχόμενος στη Σύνοδο συνδέσατε την ανάπτυξη με το μείζον ζήτημα της ανεργίας και απασχολήσαμε ένα και από τα βασικά ζητήματα που συζητήθηκαν σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα ήθελα να ρωτήσω αν τι ακριβώς συζητήθηκε και αν ελήφθησαν κάποιες σχετικές αποφάσεις ή πρωτοβουλίες για το συγκεκριμένο ζήτημα για την ανεργία. Σε σχέση με την πρωτοβουλία για την νεανική απασχόληση που λέμε, σας μίλησα ήδη χθες που... Ακούσατε λοιπόν την πρώτη τοποθέτηση στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες. Έχουν αρχίσει ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Εξαιρετικά χαρώ για τη ραδιοφωνική διαδικασία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας κανονικά. Άλλωστε και στο Δελτίο Ειδήσεων και απόψε το αργότερα θα υπάρχουν οι λεπτομέρειες. Φύγε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Να είμαστε εδώ λοιπόν. Τι να κάνω, μου φάγε ο Αντώνης, μου φάγε ο Πρωθυπουργός το λαλούν τα ειδόνια. Και να έλεγε και τίποτα ειδονοειδές, καλό θα ήταν, αλλά από τις Βρυξέλλες τι περιμένετε να ακούσετε τώρα, έτσι. Λογιστικός είναι ο λόγος εκ των πραγμάτων. Λοιπόν, τελειώνουμε με την κλήρωση και μου κάνει εντύπωση πόσοι πολλοί θελήσατε να πάρετε μέρος για να κερδίσετε ένα από τα 5 βιβλία των εκδόσεων Αρμός του Έλληνα Ζωζεύκο, ένα αρχιτέκτονα μαθητή του Εγκονόπουλου και του Χατζικυριάκου Γκίκα. Στα αλήθεια, αυτόν τον άνθρωπο μακάρι να προλάβω να τον γνωρίσω, δεν τον ξέρω, αλλά ξέρω πως έχω ακούσει τις ιστορίες του από πολύ δικούς μου ανθρώπους που έζησαν τον ναζισμό με τον ίδιο τρόπο και μόνο άμα τον έχει ζήσει μπορείς να καταλάβεις τι είναι. Έχω λοιπόν τους 5 νικητές, είναι ο 2541, ο 5157, ο 3543, ο 4535 και ο 3251. Στέλνετε το ένα αριστούργημα πίσω από το άλλο. Έχετε αρχίσει και σκέφτεστε. Για να σας διευκολύνω και για να περάσω και στην επόμενη κλήρωση, σας λέω ότι θα αρχίσω να διαβάζω τους ορισμούς σας για τον κατασοβρακισμό αμέσως μετά από ένα τραγούδι το οποίο μάλλον θα σας εμπνεύσει. Είναι από τα ευφιέστερα που έχω ακούσει. Να είναι καλά η Νάνση που το θυμήθηκε και το φέρνει στην επιφάνεια. Είναι οι παροιμίες από την Μελίνα Τανάγρη. Είναι γραμμένο και τραγουδισμένο από την ίδια και είναι οι παροιμίες μας οι πιο γνωστές και έχει στα αλήθεια πολύ μεγάλη ουσία να τις δείτε και να την προσεγγίσετε, να δείτε πως είναι και η προσέγγιση της κουλτούρας. Δηλαδή η Μελίνα τα κατάφερε. Ακούστε λοιπόν το τραγούδι και όσο ακούτε το τραγούδι και σκέφτεστε ορισμούς για τον κατοσοβρακισμό. Έχετε τον ένα καλύτερο από τον άλλον τώρα εδώ που τα λέμε. Για να είμαι ειλικρινής, έχω μπροστά μου έναν και λέω ότι κατασοβρακισμός είναι να ψηφίζεις όχι και να λες ότι εννοούσες ναι. Λέω τώρα, εξαιρετικά πετυχημένο έτσι και προσωπικά και γενικά και με κάθε τρόπο. Α, εδώ να θυμηθώ να σας πω κάτι που μου είπε σήμερα μια συντρόφισσα, ότι στην Ευρωβουλή υπάρχει τρόπος να διορθώνεις την ψήφο σου. Τυπικός, δηλαδή ουσιαστικός, να πεις έκανα λάθος και να τη διορθώνεις. Όχι να τη ρίχνεις και μετά να λες ότι θέλεις. Λοιπόν, θα κληρώσω για λόγους ουσίας και για λόγους θύμησης και επειδή πολλή συζήτηση γίνεται πια για την Νότια Αμερική και δεν γίνεται μόνο λόγω Τσάβες και δεν γίνεται μόνο λόγω Πάπα από την Αργεντινή, δεν γίνεται μόνο γιατί η λέξη χούντα έχει αυτήν την καταγωγή και την εμπειρία από την Λατινική Αμερική, αλλά γιατί αξίζει τον κόπο να ξαναγυρνάμε σε διαβάσματα που είναι κλασικά. Θα κληρώσω λοιπόν 10 βιβλία, 5 από το ένα και 5 από τον άλλον τίτλο, προσφορά των εκδόσεων Λιβάνι, και είναι «Ο έρωτος στα χρόνια της χολέρας» και «Τα 100 χρόνια μοναξιά», Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές. Για όσους δεν τα διάβασαν, για όσους θέλουν να τα ξαναδιαβάσουν, για όσους τα ξέχασαν και πρέπει να τα θυμηθούν, για όσους κυρίως δεν τα έχουν καν προσεγγίσει, για να δούμε με ποιο τρόπο ένας μεγάλος, πραγματικά μεγάλος συγγραφέας προσεγγίζει πράγματα που τόσο μοιάζουν με την καθημερινότητα ολόκληρου του κόσμου. Λοιπόν, παροιμίες, Μελίνα Τανάγρη, και εδώ είμαστε. Πριν πεινάσουν μαγειρεύουν των φρονίμων τα παιδιά και τα ρούχα τους φυλάνε για να έχουν τα μισά. Αλλά εγώ που δεν τους μοιάζω να τα παίξα στα ζάρια, τώρα σαν την άλλη που τα κάνω κρεμαστάρια. Για πολλά κεράσια και έχω φτάσει μέχρι εδώ. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, το καλάθι μου αδειανό. Μια καλή και ωραία μέρα θα φανεί από το πρωί. Ο Άγιος ήθελε φοβέρα και εγώ του είπα προσευχή. Είναι ο γυαλός, η στραβά αρμενίζουμε. Κάποιο λάκκο έχει φάβα, πέφτω και τσακίζομαι. Μα αν δεν πάθεις πως θα μάθεις μέσα σε τούτη τη ζωή. Αν ο σκύλος είναι χορτάτος, τότε η πίκα είναι μισή. Όποιος όποιος βιάζεται σκοντάφτη το γοργόν και χάριν έχει λάλη σαν πολλά κοκόρια. Έτσι άργησε να φέξει, μα το ένα φέρνει το άλλο και οι γιώτες παν δυο-δυο. Εσύ τράβαμε κι ας κλαίω, έχω κι άλλα να σου πω. Για παροιμίες και ρητά και τη δασκαλοπάθεια. Μα με το διάβα του ο καιρός και τα γυρίσματά του μ' αφήνει έκθαμβη μπροστά στα αποφέγματά του. Μέση του κυκλώνα σκαρώνει μπέρδεμα σωστό και να με στον αγώνα. Με τα γριωμάτια του κοιτά αν έπεσα ακόμα. Να δικαιώσει το ρητό και να με κάνει λιώμα. Και δεν μου μένει πια παρά υποταγή και ελπίδα, αφού για ακόμα μια φορά την προκοπή μου δεν είδα. Δεν σας το είπα και έχετε δίκιο. Πώς θα πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα 100 χρόνια μοναξιάς και για τον έρωτα στα χρόνια της χολέρας του Μαρκές? Θα γράψετε Real, θα αφήσετε κενό Μαρκές και θα το στείλετε στο 54%. Πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις. Τι να κάνουμε, μας κατάπιε και κάτι από την ώρα ο Πρωθυπουργός σήμερα. Λοιπόν, θα προλαβαίνω να διαβάσω κανένα δυο. Σας θυμίζω για την κλήρωση Real, κενό Μαρκές και το στέλνετε στο 54%. Γράφουμε λοιπόν ο Στέλιος. Το πρώτο σόβρακο ήταν φίλος οικής. Και όταν το φόρεσαν, έπεσαν από τον παράδεισο. Σκέφτηκαν λοιπόν να το βγάλουμε, να το κατεβάσουμε πάλι, μήπως ξαναμπούμε μέσα. Αλλά μετά την πτώση, όταν το κατεβάζεις, μπαίνεις στην κατάπτωση. Γιατί μετά την απομάκρυση από τον παρά. Όχι τον παράδεισο, από τον παρά. Ουδέν αναγνωρίζεται. Λοιπόν, ο κατωσοβρακισμός, λέει ο Παναγιώτης, το βρίσκω εξαιρετικό αυτό. Ο κατωσοβρακισμός είναι το ακριβώς αντίθετο από το φοραπαντελονισμό. Κατωσοβρακισμός είναι το ακριβώς αντίθετο από τον φοροπαντελονισμό. Η Ράνια, το στυλ λέει της... πού το πάει, το χάσα. Πέστηκε ο υπολογιστής πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, προχωράει, φύγε διαφημίσεις να τα πετύχω από την αρχή. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Λοιπόν, να είμαστε εδώ, λέει η Ράνια. Το στυλ μόδας, σύμφωνα με το οποίο τα μισά ή και ολόκληρα οπίσθια είναι έξω, εμπνευσμένο από την πολιτική στάση του κατωσοβρακισμού. Ναι, τον ορισμό ψάχνουμε, ρε η Ράνια, τώρα μη με τρελαίνεις. Τώρα κάποιος από εσάς μου στέλνει ένα μήνυμα το οποίο είναι εντελώς κουφό. Δεν μου λες, Ρελιάνα, αφού ξέρεις ότι τηλέφωνα παρακολουθούνται, γιατί βάζετε τον Κοσμάκι να τηλεφωνεί? Για Auschwitz μας έχετε. Τώρα στα αλήθεια σοβαρά φοβάσαι να τηλεφωνήσεις? Εδώ δεν φοβάται ο σταθμός να πληρώνει πρόστιμα για κάθε είδηση που λέει. Εδώ που τα λέμε τώρα έχουμε προχωρήσει. Λοιπόν, κατωσοβρακισμός. Ενικός αριθμός, ονομαστική, ο κατωσοβρακισμός, γενική του σκυψίματος, αιτιατική το ξέσκισμα, κλητική, ωραία μάνα μου πονάει, ευτυχώς που έχει καταργηθεί η ιδιωτική, όσο για το πληθυντικό, ας το καλύτερα. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν έχει όνομα, όποιος και να είσαι, το επαναλαμβάνω. Κατωσοβρακισμός, ενικός αριθμός. Ονομαστική, ο κατωσοβρακισμός. Γενική του σκυψίματος. Αιτιατική το ξέσκισμα. Κλητική, ωραία μάνα μου πονάει. Ευτυχώς που έχει καταργηθεί η ιδωτική, οπότε για τον πληθυντικό, άστο καλύτερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε λάτρεις του Μαρκές. Τα κλασικά αναγνώσματα για ορισμένα πράγματα είναι εξαιρετικά σημαντικά. Και επειδή υπάρχει και κάποιος που λέει ότι κατωσοβρακισμός είναι να γλύφουν οι κομμουνιστές τα παπάρια του κάθε σοβιετικού ηγέτη, σε αυτόν ειδικά. Ειλικρινά σας το λέω, επειδή η κοινωνία χρειάζεται και χρήσιμους ηλίθιους, αφιερώνω το επόμενο τραγούδι. Μόνο και μόνο γιατί είναι από το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, σε στίχους Ισάκ Σούση και λέγεται «Ο Διανοούμενος». Εξαιρετικά ωραίο, πάρ' το και βάλ' το εκεί που ξέρεις ή εκεί που μπορείς. Εσύ αν ήσουν οι σπουδές μου, θα είχα γίνει αφετία, θα ήμουν πρώτος στις δουλειές μου και θα κάνα περιουσία. Εσύ αν ήσουν τα κίνητα, οι μετοχές και τα αυτοκίνητα, θα ήμουν lifestyle μόνιμο εξώφυλλο και δεν θα βρίσκα καιρό για ένα παλιόφυλλο. Όμως με θέλεις, με θέλεις για νοούμενο, να έχεις και έχεις και ένα προηγούμενο, να έχεις να λες πως κάποιος έχει διαμορφώσει, που η αγάπη σου τον είχε ξεσπιτώσει. Μα εσύ με θέλεις, με θέλεις με καλύτερο, κι απ' την ψυχή, μου ότι καλύτερο. Πρώτου σταθώ σαν το μαέστρο του χειμώνα σου, είσαι μωράκι μου κι εγώ ο κηδεμόνα σου. Εσύ ανέκδοτο αν ήσουν, ποτέ μου δεν θα σε ξεχνούσα, πρωτού οι λύπες να με σβήσουν, σαν καραγκιόζη θα γελούσα. Εσύ αν ήσουν η πόλη μου, θα το είχα πει το βιτριόλι μου, με τα κομμάτια του έρωτα μου για συγκόλληση, θα είχα και μόνιμη και σίγουρη απασχόληση. Όμως με θέλεις, με θέλεις για νοούμενο, να έχεις και έχεις και ένα προηγούμενο, να έχεις να λες πως κάποιος έχει διαμορφώσει, που η αγάπη σου τον είχε ξεσπιτώσει. Μαζί με θέλεις, με θέλεις με καλύτερο, κι απ' την ψυχή, μου ότι καλύτερο. Πρωτού σταθώ σαν το μαέστρο του χειμώνα σου, είσαι μωράκι μου κι εγώ ο κηδεμόνα σου. Λοιπόν, να είμαστε εδώ και αλήθεια σας αγαπάω. Σας αγαπάω ακίδεμόνευτα. Ειλικρινά το λέω. Το ένα μήνυμα έρχεται καλύτερο από το άλλο για τον ορισμό του κατωσοφρακισμού. Θα τα πάρω, θα τα μελετήσω στο σπίτι και θα σας πω ποιο μου άρεσε πιο πολύ. Αυτό δεν θα είναι με την έννοια του βραβείου. Θα σκεφτώ τι να χαρίσω σε κάποιον που εγώ θα κρίνω έτσι, κατά τη γνώμη μου. Εντελώς αυθαίρετα, ρε παιδάκι μου. Εδώ τόσο και τόσα πράγματα γίνονται στο όνομα της τάξης και του νόμου. Ας έχω και εγώ την αυθαιρεσία να διαλέξω κάποιο που μου αρέσει και να το βραβεύσω προσωπικά, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα. Λοιπόν, κατωσοφρακισμός είναι η ένα η στάση υποτέλεια σε κάθε ανίκη επιδίωξη των κατά τεκμήριο ισχυρών. Αυτά είναι του Γρηγόρη Καραμπεσίνη. Φίλος που δεν λέει ποιος είναι, είναι. Κατωσοφρακισμός, να λες με τσαμπουκά ότι είσαι σωτήρας, αλλά να χαίζεσαι να το πεις από κοντά σε αυτόν που σώζεις. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ο Θοδωρής από την Κρήτη που έστειλε πρώτος τη λέξη, λέει, δεν του περίμενα να σ' αρέσει τόσο πολύ αυτή η λέξη. Οι αυθόρμητες φωτογραφίες, όπως λένε και οι φωτογράφοι, είναι καλύτεροι. Και μας δίνει δύο ερμηνείες. Κατωσοφρακισμός είναι να λες ότι δεν μπορώ ενώ μπορείς. Να λες ότι είναι εξωφρενικό αυτό που ζητάω, ενώ ζητάς το ελάχιστο από αυτό που αξίζεις. Και δεύτερη εκδοχή είναι υποκρισία. Το παίζεις καλό παιδί στο γονιό σου, όταν έχει σκοτώσει πλην ένα άλλο παιδάκι. Σαβαρίδι, το κόβεις αυτό για κατωσοφρακισμό? Δεν έχει και την έννοια της ξεφτύλας. Μόλις μπει ο θάνατος στη μέση, τα πράγματα είναι. Ο Θανάσης, νομίζω, με τον κατωσοφρακισμό που είναι να ψηφίζεις όχι και μετά να λες πως εννοούσες ναι, μπαίνει μέσα στα καλύτερα. Ακούστε τώρα. Η συνήθεια, λέει ο Άλεξ, κυρίως υποχθέων και ποταπών όντων, συνήθως πολιτικών, να απαντούν με τα ζήλου και κατ' εξακολούθηση μάλιστα, χωρίς κριτική ικανότητα και διάθεση μάλιστα, σε οποιαδήποτε απέτηση κρίνεται κατά κοινή ομολογία παράλογη, υπερβολική, άδικη και ξεφτελιστική. Προτιμώ τον Μπρέχτ, που λέει κάτι λίγο πιο απλό από αυτό. Όταν η αδικία γίνεται νόμος, τότε η αντίσταση είναι καθήκον. Γιατί εγώ θα μπορούσα να πω ότι κατωσοφρακισμός είναι να το παίζεις μάγκα με μαύρο κοντομάνικο και σε κάθε γωνιά που στρίβεις να νομίζεις ότι σε περιμένει ένα Στάλινγκραντ. Θα έχω κι άλλα πολλά. Να σφάζεις με τη Χατζάρα, λέει ο Γιώργος, και εγώ να σε ρωτάω αν την έχεις αποστηρώσει. Αυτό είναι κατοσοβρακισμός. Φύγει, άνθρωποι και ανθρωπάκια. Εξαιρετικός αφιερωμένο στα ανθρωπάκια από ανθρώπους. Η στίχη και η μουσική είναι της Εύας Λουκάτου. Στο τραγούδι Σοφία Παπάζογλου. Υπάρχουν στη ζωή κάτι ανθρωπάκια που όταν σε δουν καλά σκάβουν χαντάκια. Μέρα τη μέρα, μήνα το μήνα, για να μην είσαι πιο ψηλά από κείνα. Μήπως κάτι σας θυμίζει? Έχετε και εμπνεύσεις, θέλω να πω, έτσι. Γράφει ο Παναγιώτης. Μια πολύ σημαντική πλευρά του κατοσοβρακισμού είναι η υπόκληση στην αττική τάξη. Δηλαδή, άλλος πως ο οπορτουνισμός. Έλα, κόψε κάτι, γιατί ο οπορτουνισμός δεν σταματά εκεί. Έχει άλλη προσέγγιση. Κατοσοβρακισμός, συνώνυμο της οσφιοκαμψίας και του ραγιαδισμού. Περιγράφει την κατάσταση εκείνου που φοβάται και τρέμει μπροστά στον αφέντη του. Αυτό είναι αλούδια. Λοιπόν, ανώνυμος αυτός είναι η εκούσια παράδοση της αξιοπρέπειας ενός ανθρώπου. Ξεκίνησε από την Ελλάδα το 2009 και εξαπλώθηκε ως μέσο επιλεκτικής επιλογής σε όλη τη γη. Μωρά, άμα είχε ξεκινήσει ο κατοσοβρακισμός το 9, θα ήμασταν καλά. Θα ανεβαίναν τα σόβρακα λίγο πιο εύκολα. Πολύ φοβάμαι ότι έχει ξεκινήσει πολύ, πολύ πιο παλιά. Λέει ο Διονύσης, λοιπόν, αν αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας από το τέλος του εμφυλίου μέχρι σήμερα. Όσοι πέρασαν από τα σκανιά της εξουσίας, βασιλείς, χουτικοί, φιλελεύθεροι κτλ., σόβρακα κατέβαζαν στους εταίρους μας και ξεπούλημα της χώρας και των πολιτών της, λέει ο Νιόνιος από την Κέρκυρα. Η Λάουρα, πολύ πετυχημένο. Κατοσοβρακισμός είναι να δεχόμαστε ότι εφόσον στην πλειοψηφία τους οι μύγες στρέφονται με απόβλητα, είναι φυσικό όλοι να τρώμε τα σκατά που μας σερβίρουν. Ενέργεια, λέει ο Ντικέι, διεί στο υποκείμενο, εκφράζει υποτέλειαν δηλίαν, έλλειψη βουλήσεως, χαρακτηριστικών της ενελάδιαστικής και καθιστικής τάξης από ιδρύσεως του ελληνικού έθνους. Συνώνυμο, ραγιαδισμός, γρεκυλισμός. Καλησπέρα σας, λέει ο Κώστας. Κατοσοβρακισμός. Δεν υπάρχει καλύτερη λέξη που να περιγράφει τόσο παραστατικά τον ανδρισμό των κυβερνήσεων της Ελλάδος την τελευταία ετία. Με μπερδεύει ο όρος κατοσοβρακισμός για τους Έλληνες που φορούσαν φουστανέλα. Μα επειδή φορούσαν φουστανέλα και την τιμούσαν, δεν κατέβασαν και σόβρακα, φιλάρα. Κατοσοβρακισμός, λέει η Νίκη. Η τάση συμπεριφορά να ενδίδει κάποιος σε οποιοδήποτε εκβιασμό, κατά βάση παράλογο, από άτομα ή ιδεολογήματα που δεν έχουν ή δεν θα έπρεπε να τους επιτρέπεται να έχουν καμία δικαιοδοσία πάνω στην ύπαρξή του, με σκοπό να του επιτρέψουν να συνεχίσει απλώς να υπάρχει. Το παράδειγμα είναι καλύτερη περίληψη. Κατέβασε τα σοβρακά σου γιατί αλλιώς δεν θα βγει ο ήλιος. Ω, αυτό είναι φοβερό. Πρέπει να τα κατεβάσω. Φύγε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Όσο περνάει η ώρα, εγώ πρέπει να σας θυμίζω και την κλήρωση. Γράφετε λοιπόν real, αφήνετε κενό, γράφετε μαρκές και το στέλνετε στο 54%. Ζητήσαμε από το Λιβάνι παλιά κλασικά, ωραία βιβλία. Παλιά εννοώ δεν είναι της μόδας, δεν τρέχουν τώρα. Φαίνεται κλασικά, είναι πάντα στη μόδα. Οφείλουν πάντα να διαβάζονται. Λοιπόν, έτσι, έχω 5 βιβλία από τα 100 χρόνια μοναξιάς και 5 βιβλία από τον έρωτα στα χρόνια της χολέρας. 2 από τα βιβλία που όποιος τα διαβάσει αποκλείεται να μείνει ασημάδευτος και κυρίως αποκλείεται να μην σκεφτεί και να μην νιώσει. Λοιπόν, κεντάτε είναι η αλήθεια. Ο Μάικ από το Λονδίνο. Κατωσοβρακισμός. Ο διθενισμός. Παρουσιαστής Δελτίου Ειδήσεων. Πάνω κουστούμι. Κάμερα zoom out. Από κάτω βλέπει σόβρακο και σαγιονάρα. Ήτι. Κουστούμι για το φαίνεστε. Κατεβασμένα σόβρακα για την ουσία. Λοιπόν, μη μου στέλνετε με γκρίνγκλις γραμμένα για τον κατωσοβρακισμό. Είναι που είναι δύσκολη λέξη από πλευράς εκφοράς γιατί είναι πολύ μεγάλη. Δεν θα καταφέρω. Έχω 2 από τα πολύ πετυχημένα. Δημήτρης Δεβετζής. Κατωσοβρακισμός. Η ενδιάμεση κατάσταση από την οποία πρέπει υποχρεωτικώς να περάσει ο δοσύλλογος ώστε να καταντήσει δοσύπηγος. Αχ, και αν είναι και σωστά γραμμένο το πει με υψηλόν. Και ο Χρήστος, κορυφαίο. Νομίζω θα σου αφιερώσω το Χατζηδάκι που ακολουθεί. Αλήθεια, σου λέω γιατί έχω ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από την Άνση, Κορίτσι της Νύχτας. Σε στίχους Νίκου Γκάτσου, σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη. Στο τραγούδι ο Μανώλης Μητσιάς. Έτσι για να θυμόμαστε τις λέξεις μας, να θυμόμαστε τις μουσικές μας, να θυμόμαστε τους τόνους μας. Ακούστε, ο Χρήστος. Κατωσοβρακισμός είναι όταν η μόνη κόκκινη γραμμή είναι αυτή του κόκκινου string που φοράς. Νομίζω ότι είναι κορυφαίο, μια και μιλάει για του κόλου την κόκκινη γραμμή. Φύγε με Χατζηδάκη να πάρω μανάσα. Στις έκκλησιες του έρωτα δεν άγιασε κανείς. Κοντεύουνε μεσάνυχτα κι ακόμα να φανείς. Κοιτάζω το ρολόι μου και τους περαστικούς. Ακούει η καρδιά τους τύπους, τις μασί δεν τους ακούς. Κορίτσι της νύχτας, τι άλλο να σου πω. Ποτίζω τη ρίζα μα χάνω τον καρπό. Στο χώμα κυλάνε τα δάκρυα μου ζεστά. Δεν περπατήσαμε σωστά. Σχέση του έρωτα κάνεις δεν λειτουργεί. Μα ψέλνουν οι αρχάγγελοι κι αναγκαλιάζει η γη. Μονάχο με παράτησες και δίχως να ντραπείς. Δεν κράτησες το λόγο σου, δεν ήσουν συνέπεις. Κορίτσι της νύχτας, τι άλλο να σου πω. Ποτίζω τη ρίζα μα χάνω τον καραπό. Στο χώμα κυλάνε τα δάκρυα μου ζεστά. Δεν περπατήσανε σωστά. Με τέτοιο ρυθμό, δηλαδή μόνο το ρυθμό να ακούγεται από αυτό το τραγούδι και το πώς ψελνούν οι άγγελοι στις εκκλησίες του έρωτα, νομίζω ότι αισθάνεται κάποιος στα αλήθεια και αισιόδοξα και ωραία και αντιμετωπίζει το τριώδιο ή με διάθεση τριωδίου μία σειρά από τις συμφορές. Άλλωστε, είχαμε πάντα έναν Αριστοφάνη να συνοδεύει τους τρεις μεγάλους μας τραγικούς. Υποτελείς τρόπους συμπεριφοράς είναι ο κατωσοβρακισμός του τακουνοκρούστη και ο σφιοκάμπτη μαλιστανθρώπου. Κοιτάξτε τι ωραίες λέξεις που φτιάχνετε. Τακουνοκρούστης. Το σφιοκάμπτης το ξέραμε. Μαλιστάνθρωπος. Τι ωραία λέξη, μαλιστάνθρωπος. Δηλαδή, ο κατοσοβρακισμός να είναι τρόπος με τον οποίο ζει ο μαλιστάνθρωπος. Ρε Κώστα, τι να σου πω. Παίρνεις υποψηφιότητα για βραβείο. Τώρα τι θα είναι το βραβείο. Το πολύ πολύ κάποιον από εσάς που θα μου αρέσει πολύ αυτό που θα γράψει, του ζητήσω να φάμε μαζί. Κάτι ανάμεσα σε τιμωρία και βραβείο θα είναι. Θα μου πείτε, γιατί εγώ λένε ότι μιλάω πολύ. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, θα πληρώσω το γεύμα. Οπότε κάποιος θα τρώει και θα πίνει. Κάτι τέτοιο έχω στο νου μου, έτσι. Κάτι παράξενο, κάτι ευχάριστο. Κάτι που να φέρνει λίγο σε Hollywood, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Για να γελάσουμε και λιγάκι. Λοιπόν, μην μπλέκετε τώρα τον κατασοβρακισμό με μεγάλες ιστορικές στιγμές. Ρε Δημήτρη, άσε ήσυχο τώρα. Την Ιωνία, την καταστροφή, τον Άρη, τον Κολοκοτρώνη, τη Βάρκιζα. Μα το Χριστό δηλαδή, με κάνετε και βλέπω και είναι το καρτούν που κυκλοφορεί ως Καραϊσκάκης και με κάνετε και ντρέπομαι ώρες, ώρες τέτοιο. Κατασοβρακισμός είναι ιδιότητα πολιτικών νάνων να καταλαμβάνουν πολλές σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Α, Γιάννη, έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι πολύ πικρό, πάρα πολύ ωραίο και το κατατάσσω στα πολύ καλά. Λοιπόν, κατοσοβρακισμός, η ενέργεια ή το αποτέλεσμα, λέει ο Ιωάννης Τρικαλινός, του κατοσοβρακίζου. Η εγκληματική πράξη που διαπράττει κάποιος κατά της ασφάλειας ή του νόμιμου πολιτικού καθεστώτος της πατρίδας του. Του νόμιμου, μόλις μου βάλεις την νομιμότητα στη μέση, αρχίζω και αναρωτιέμαι. Ποια νομιμότητα? Ποιανού την νομιμότητα? Ποιος επιβάλλει την νομιμότητα? Ποιος πάει την νομιμότητα? Και πότε όταν σπάει η νομιμότητα είναι επανάσταση και ανατροπή και αποκατάσταση της δικαιοσύνης, και πότε όταν σπάει η νομιμότητα είναι το ακριβώς ανάποδο? Γιατί άμα στη σπάσει μια χούντα την νομιμότητα, για ποια νομιμότητα μιλάμε? Και αν μετά ακολουθήσει μια άλλη χούντα αυτής της χούντας, για ποια νομιμότητα θα μιλάμε? Μην παίζετε με τον νόμο όταν δεν είμαστε σε θέση να τον γνωρίζουμε και κυρίως να τον έχουμε γράψει. Κατοσοβρακισμός, λέει ο Dr. Jekyll, είναι να κυκλοφορεί σε στυλ macho man, αλλά βαθιά μέσα σου να αισθάνεσαι ότι μπορείς να σηκώσεις και το σακάκι και τις δυσκολίες με δυσκολία. Έχω την εντύπωση ότι αυτό στέκει για σήμερα. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Έτσι, εγώ δεν έχω παρά να σας παίξω ένα τραγούδι που λατρεύω. Ένα τραγούδι που το τραγουδούσα στο μπιτσιρικό μου. Ένα τραγούδι από αυτά που λες μακάρι να μείνουν και να ξανατραγουδιούνται και να τα πειράζουν οι άνθρωποι, να τα φτιάχνουν καινούργιες εκδοχές, μοντέρνες εκδοχές. Φτάνει να μην χάνεται η ουσία τους. Μάτια σαν και τα δικά σου. Παραδοσιακό και κλαδίτικο. Τώρα που όλοι μιλάνε για το πώς θα χωρίσουν οι οικόπεδα πετρελαίου, με κατοσοβρακισμό σε ό,τι αφορά τα ξένα συμφέροντα, εδώ κι αν υπάρχει κατοσοβρακισμός, μάτια σαν και τα δικά σου δεν υπάρχουν πουθενά. Τραγουδούν, δικαιωματικά κατά την άποψή μου, εικόνιτο που λέει. Από μέναν για σας, με πολύ αγάπη και με ευχές, σιγά σιγά για καλή Σαρακοστή. Άντε και έχω και τους νικητές, άντε και φτιάχνει το κέφι τέτοια μουσική, μέρες που είναι. Λοιπόν, 5 και 5. Πώς θα έρθει, γίνει η κλήρωση, μικρή σημασία έχει ποιος θα κληρωθεί ένα από τα δύο βιβλία. Υπέροχος Μαρκές είναι και στα δύο. Διαβάζω τους αριθμούς τους 4 των κινητών τηλεφώνων. 7618, 4240, 0942, 4811, 2898, 1996, 1870, 2438, 8880 και 3707. Να περάσετε καλά, να τα διαβάσετε, να σκεφτείτε, να ευχαριστηθείτε. Έχω και πάρα πολλά ακόμα μηνύματα, δεν θα τα προλάβω όλα, ίσως και στην επόμενη εκπομπή. Στην επόμενη εκπομπή εγώ θα ασχοληθώ με το δούριο ύπο του αντιχριστιανισμού, τη Χρυσή Αυγή κατά τον Αγιορείτη Μοναχό Αβακούμ. Και θα φροντίσω να έχω και το βιβλίο του. Το βρίσκω εξαιρετικό και διαβάζω από την προμετωπίδα του «Η άγνοια ενός ψηφοφόρου σε μια δημοκρατία βλάπτει την ασφάλεια όλων». Τα αδέφη Τζον Κένεντι. Για τους δυτικόφιλους ή τους ωραιόφιλους. Η άγνοια ενός ψηφοφόρου σε μια δημοκρατία βλάπτει την ασφάλεια όλων. Νομίζω ότι μπορώ να σας αποχαιρετήσω, μια και πάνω στις απόκριες πάντα φτιάχνονται στιχάκια, λέγονται βρωμοκούβεντες με καλή πρόθεση και όχι για να πειράξουν κάποιον, και επειδή ότι ο κατοσοβρακισμός έχει και την έννοια του ευτελισμού, ο Γιάννης νομίζω ότι μας δίνει ένα στίχο με τον οποίο μπορώ να σας αποχαιρετήσω, και μάλιστα με τη μουσική του τραγουδιού που δεν ήθελα ποτέ, μια και ανήκει στον Διονύση Λαβράγκα, να διακόψω, αλλά έπρεπε να το διακόψω εξαιτίας της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού, το «Λαλούν τα Ειδόνια». Με την ευχή μου να περάσετε καλό Σαββατοκύριακο, καλό Τριώδιο και κυρίως καλή καθαρή Δευτέρα, να καθαρίσετε μέσα έξω και να μπορέσετε να σκεφτείτε. Σας χαρίζω λοιπόν την ρίση του Γιάννη. Κατοσοβρακισμός. Έχω τα σόβρακά μου κάτω, ζήτω η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Δώστε μας Κύριε τη δόση, έχω το έθνος μου στεγνώσει. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, λαλούν τα Ειδόνια και ειδικά οι Έλληνες όταν θέλουν στα σοβαρά.